राम श्रद्धे स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज श्रावण कृष्ण दशमी विक्रम संवत 2060 तदनुसार 23 जुलाई 2003 साय लगभग 3:30 बजे गीता भवन स्वर्ग आश्रम राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखाद्रविंदनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने हरिः ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वेभ्यो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण सब कुछ भगवान है ऐसा निश्चय अथवा मुझे कुछ नहीं चाहिए मेरा कुछ नहीं है मेरा किसी के साथ कोई संबंध नहीं है ऐसा निश्चय ये सब मन बुद्धि में होता है या स्वयं में होता है स्वयं में हो जाता है पहले मन बुद्धि में होता है पहले मन बुद्धि में होता है फिर स्वयं में हो जाता है पहला मन बुद्धि में होता है शंका करने का आशय इन्होंने लिखा है कि यदि मन बुद्धि में होता है तो मन बुद्धि तो जड़ है और स्वयं में होता है तो स्वयं निर्विकल्प है नहीं है स्वयं नहीं स्वयं निर्मल नहीं है स्वयं जड़ थोड़ा ही है स्वयं जड़ नहीं चेतन है जिसमें भी जीव आत्मा है इसको विशेषता ने बताया है जीवात्मा ने मैं भगवान का हूँ मेरे कुछ नहीं चाहिए मैं भगवान का हूँ ये स्वयं में होता है ये स्वयं होता है मन बुद्धि में नहीं होता है ये पहले बुद्धि में होता है पीछे स्वयं में होता है स्वयं चेतन है चेतन स्वयं ये संसार में जो मैं शरीर हूँ ये मान लिया है मैं शरीर हूँ तो मैं शरीर हूँ मानता है वो मैं भगवान का हूँ ये मान सकता है नहीं तो मैं शरीर हूँ कैसे मानना अब कुछ नहीं करना नहीं है मैं शरीर हूँ यही बंधन हुआ मैं शरीर नहीं हूँ परमात्मा का हूँ प्रेम हो गया भक्ति हो जाएगी ध्यान मार्ग में ऐसा कहते हैं कुछ नहीं करता है उसमें भी अहंकार से करता है अहंकार निर्ममो निरहंकार निरहंकार हो जाता है तो ब्रह्म स्थिति होती है निरहंकार भी भरी भक्ति मार्ग में असाभिमान जाए नहीं भोरे मैं सेवक रघुपति पति मोरे असि अभिमान जाए नहीं बोरे प्रार्थना करता है जीव मैं सेवक रघुपति पति मोरे भक्ति में ये बात है ज्ञान मार्ग में तो स्वयं चेतन है चेतन है उसमें कुछ नहीं है भक्ति मार्ग में ये वो परमात्मा है वो मेरा विषय है वो परमात्मा का स्वरूप मानता है अपने को ज्ञान मार्ग ही अब भक्ति मार्ग में ये है वो ही इस परमात्मा मेरा इष्ट है अस अभिमान जाए नहीं बोरे ये अभिमान बदल जाता है अभिमान शुद्ध होता है अभिमान नष्ट होता है अभिमान शुद्ध होता है तीन बात होती है माने कर्मयोग से शुद्ध होता है भक्ति योग से निर्मल होता है ज्ञान योग से निर्मल होता है तो ज्ञान योग नहीं होता, भक्ति में रहता है, भक्ति में बदल जाता है, भक्ति में बदल जाता है। मैं भगवान का हूँ बिल्कुल, इस बात ज्ञान मार्ग में कोई बात नहीं, भक्ति मार्ग में कोई बात नहीं आती। ज्ञान मार्ग में सूक्ष्म रहता है अहंकार, स्थूल नहीं रहता, वो मुक्ति में बात नहीं होता, वो मतभेद में कारण होता है। द्वैत अद्वैत विश्व अद्वैत शुद्धा द्वैत देता द्वैत अत्यंत भेद भेद पांच है, इसमें कारण होता है वो कहा, वो अहंकार मुक्ति में बाधक नहीं होता परंतु प्रेम में बाधक होता है। भगवान का मैं हूं इसमें कोई बाधा नहीं आती है, नहीं कोई बाधा आती नहीं। उस ज्ञान योगी के सूक्ष्म अहंकार से प्रेम में कमी आ जाती है क्या? हाँ, वो अहंकार रहता है, वो अहम ब्रह्मास्मि होता है, नहीं मैं ब्रह्म हूँ, तो वहाँ पर प्रेम नहीं होता, मुक्ति हो जाती है, मुक्ति हो जाती है, परंतु प्रेम का जो आनंद है वो नहीं होता। आत्मरति तो होती है, आत्मरति होती है। हाँ, आत्मरति होती है, आत्मरति है, यस्तु आत्मरतिरेश आत्मतृप्त स्वानंद आत्मसंतुष्ट, ये होता है। आत्म प्रेम बताया उसमें, आत्म प्रेम और भगवत प्रेम में थोड़ा भेद है, बहुत बड़ा भारी है। भगवान तो सम्पूर्ण व्यापक है ना, अपने वो छोटा मानता है और व्यापक परमात्मा मानता है, वो सगुण निर्गुण विष्टा द्विता द्वैत इसी में पड़ता ही नहीं भगत, भगत इस समझन में नहीं पड़ता। अद्वैत है, द्वैत है, पृष्ठा द्वैत है, शुद्धा द्वैत है, द्वैता द्वैत है, अचित भेदा भेद है, भगत पड़ता ही नहीं मैं, जो है भगवान ही दीता है, भगवान जाने, तो मेरा अहंकार मिट जाता है। ज्ञान योगी का सूक्ष्म जो अहम होता है वो कई प्रकार के मत मतांतर में काम आता है, परंतु भक्ति योग में भी कई प्रकार के मत मतांतर हैं। यो भक्ति है तो गलती है, भक्ति पूर्ण नहीं है, मत मतांतर है तब वही अहंकार है, जो ज्ञान में अहंकार है वही मत मतांतर अहंकार है, तब मत मतांतर होते हैं। भगवान में शुद्ध भक्ति हो जाए तो फिर मत मतांतर नहीं होते, जहाँ ज्ञान को मत है जो भी भक्ति मत है, जो आचार्यों का भक्ति मत है वो ज्ञान मत हनुमान है। आचार्यों का जो मत है वो मत ज्ञान मत की तरह ही है, भक्ति योग के जो आचार्य हैं, हाँ, उनके जो मत है वो ज्ञान योग के जो मत है वो सही है, वे भेद स्वीकार करते हैं, भक्ति योगी भी भक्ति योग तो करते ही है, पिछले जाते थे हमारा दैत है, मत भेद रहता है वो सूक्ष्म अहंकार है, भक्ति मार्ग में रहता है वो ज्ञान मार्ग में रहता है। भगवान के ऊपर सब छोड़ दे, मेरे केवल भगवान है, केवल भगवान, वहां पर द्वैत अद्वैत विषाद्वैत नहीं होते, अद्वैत होता है, अद्वैत में स्थिति होती है उनकी स्वाभाविक स्थिति, अद्वैत का अभिमान नहीं होता, अद्वैत का अभिमान नहीं होता, तत्व तो अद्वैत होता है, तत्व तो अद्वैत का अभिमान, अद्वैत का अभिमान नहीं होता, वहां प्रेम होता है। भक्ति मार्ग में भेद आता है, वहां भेद में प्रेम नहीं होता, कुछ साथ भेद नहीं है, फिर प्रेम है। पूर्ण भक्ति होती है वहाँ पर ये अहंकार नहीं होता, और पूर्ण ज्ञान होता है वहाँ सूक्ष्म रह सकता है, वो ज्ञान बहुत दूर तो रहता है, आगे मिलते तो ज्ञान योग में भी, नहीं, ज्ञान में रहता है पर आग्रह नहीं तो नहीं रहता। अपने ज्ञान का अभिमान होता है ना, वह रहता है। ज्ञान का अभिमान नहीं हो तो वो मिट जाता है। भगवान को मानता है साथ में, भगवान को नहीं मान करे ज्ञान मान वह उसमें रहता है। भगवान को मान रहता है विरोध नहीं है तो मिट जाता है, उन्हें भगवान मिटा देते। भक्ति मार्ग छोटा है, ये माया में है, प्रकृति में है, ऐसा अगर भगवान स्वीकार करता है उसमें रहता है। ज्ञान मार्ग में भगवान ही है, भगवान विरोध नहीं होता, वो अहंकार मिट जाता है। ज्ञान मार्ग में भगवान के प्रति आदर बुद्धि होने से मिट जाता है। भगवान के प्रति आदर बुद्धि न होकर अपने में ही आदर बुद्धि करता है उसमें रहता है। भक्त का केवल भगवान से प्रेम है, ये सगुण है, निर्गुण है, साकार है, निराकार है, सब भगवान जाने क्या है मेरा है। पति प्रता स्त्री होती है, उस दृश्य में पति सब कुछ है। पति जानकार है, अनजान है, द्वैत है, अद्वैत है, विश्वाद्वैत है, पति जाने पर कोई आपत्ति छोड़ दे, अपना बता दे, पति मेरा है। अनजान है तो मूर्ख है तो मेरा है। मत भक्त प्राण नाश तो सैव ना पर वो सगुण है, निर्गुण है, साकार है, निराकार है, विद्या द्वैत है, द्वैत है, क्या मतलब गुणेर भी है ना, गुण मर हुआ मम नाश मरेगा उसे नहीं था। मैं भर दू अंकार। गीता का जो ज्ञान योगी है वो तो भक्ति में ही बदलता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, चार प्रकार के भक्त बताए हैं, उसमें ज्ञानी भक्त वो नहीं है जो ज्ञानी है, ज्ञान वाला मानव नहीं है। चतुर पिता भजनते माम चतुर्चरण, कैसे भजन होता है, वासुदेव शरण इति माम भजते, इति माम प्रपद्यते, ऐसे में शरण होता है। ज्ञानवान माम प्रपद्यते, ज्ञानवान ज्ञानवान है, ज्ञानवान भक्त है। कोई इच्छा नहीं, कोई मरे, कोई मत नहीं, कोई आग्रह नहीं, कोई केवल भगवान गाँव। ये मत ज्ञानवान में भक्ति में ही आता है। ज्ञान मार्ग में ज्ञानवान शब्द नहीं है गीता में, भक्त में ही है। आप देखो गीता ध्यान पर देखो, ध्यान और मनन करो, फिर पुरुषों पर रखो, बंद करो। ज्ञानवान भक्त को ही रहा है। चतुर्विद्या भजनते माम, चतुर्विद्या भजनते माम, बहुत सुनाया है। कैसे भजनते, वासुदेव सर्वम इति माम ज्ञानवान, वासुदेव सर्वम इति ज्ञानवान माम प्रभजते। बहु नाम जन्म नाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते, बहु नाम जन्म नाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते, ज्ञानवान प्रपद्यते समात्मा सुदुर्लभ। ज्ञानवान शब्द भक्त के लिए ही आता है, ज्ञान में तुम्हें नहीं आता। जैसे पहले ही ज्ञान में श्लोक से 30वें श्लोक तक 20 श्लोक है, उसमें ज्ञान समझ नहीं आया। ज्ञानवान है उसमें वो नहीं है, उसमें ज्ञानी हूं मैं, देही हूं, इस सब मैंने खंडन किया है। जैसे धनी आदमी धनी होता है तो धन से होता है, धन जड़ है, ऐसे मैं ज्ञानी हूं ऐसा वो सब मान्य होता है। मैं देही हूं ये बात मैंने कही है, देही शरीर ही शब्द आया है, पर शरण वर्षास्त्री शरीर ऐसा शरीर नहीं है। शरीर वर्षास्त्री तो न भगत है न ज्ञानी है, शरीर शरीर वर्षास्त्री शरीर ही तो धनी है जो है, ऐसा शरीर नहीं है। ये बात सूक्ष्म है, ये बात मैंने कही है, सुनी ना। मैं धनी हूं धनी, तो धनी में धनी सत्ता है, धनी धनी सत्ता है। मैं ज्ञानवान हूं उसमें वासुदेव सत्व है, ज्ञानवान इसमें तुझे सत्ता नहीं है। वासुदेव सर्व में इति ज्ञानवान, ये ज्ञान है, नहीं सत्ता है। ये बात समझने की है, असत्य से आप लोग सो तो विचार करो, फिर मैंने पूछो। देह देही है, देही का देही ज्ञानी को देही कहा है, देह मशा से देही नहीं है। अतः निठनऊ शब्द सूत्र तो यही है, सूत्र देही बता शरीर भी बता है ऐसे ही, पर देह का न देही कहते हैं, वो शब्द नहीं लिख कहते हैं, क्या कहे है। तत्वतः देह मस्या अस्तित्व है नहीं है, तत्वतः वो देह मस्या अस्तित्व नहीं है, ये नहीं है, व्यवहारार्थ है। हाँ, और वो धनम मस्या अस्तित्व धनी है। हाँ, बस सत्ता है। इस बार देही शरीर ही ये शब्द है, ये सही धनी वस्त्र नहीं है। उसको क्या कहे तो कहने के लिए कहा शरीर देही देह मशा से देही उसका हो तो अज्ञानी है। देह मेरा है, मैं देही हूं, अज्ञानी है। धनम अच्छा से धन मेरा है, धन के साथ संबंध है, ऐसे देह का तो संबंध नहीं है। यहां तक आदि नित्य जाता हूं नित्य वहां मृत्यु में तथा तो वो देव सो तो ही नहीं होना चाहिए, जाते से दो मृत्यु दो श्लोक है, दो श्लोक है, जाते से दो मृत्यु ध्रुव जन्म मृत से मृत का ध्रुव दूर है, जात से ध्रुव मृत्यु ध्रुव जन्म मृत से तस्माद अपरिहार्य थे न तो इसमें शोक नहीं होता। इसमें भी शोक नहीं होता तो देह अपने को मानता है, शोक कैसे होगा? ऐसा मानता है तो जात नित्य मरता है, न तो जात शरीर होता है, ये हरदम मरता है। जन्म मरने की जो परंपरा है इसका नाम है स्थिति है। जितने शरीर बैठे हैं ये हरदम ही मरते, हरदम निरंतर जागृत में भी, स्वप्न में भी, सुषुप्ति में भी निरंतर मर रहा है। ये मरना बंद नहीं होता। नित जातो नित मन तो शोक तो भी नहीं हो सकता दोस्तों में, नित्य मन से मृतम शोक उस बात रहा है, तथापि तो भी शोक नहीं होता। इस वास्ते देही नहीं होता, शरीर नहीं होता, पर कहे क्या देही से का? आप भी सोचो क्या देह अभिमान होता है? वो देहाभिमान ही नहीं सर्वे दोषा प्रादुर्भवन्ति, देहाभिमान ही नहीं, देहाभिमान सब दोष होते हैं, काम क्रोध लोभ मोह मद मत। खूब विचार करो, बहुत वर्षों के बाद ये बात मालूम हुई है। जब गीता लिखी थी उस समय भी इतना स्पष्ट नहीं था, हमारी कमी बताओ आपको, हमारी कमी बताते हैं। गीता पर टीका लिख दे उस समय इतना नहीं था, मैं श्लोक बता सकता हूँ आपको, गीता लिखते अपने वो गीता जानने वाला मानता था, अपने वो गीता जानने वाला मानता है, अज्ञानी होता है। गीता प्रेस है, मेरे से गीता सुना तो समझो ये था मेरे मन भाव, गीता प्रेस जाता दिया, जीवनमान हर्ष था बीकानेर में, वो हर्ष प्रेस खोला, गीता प्रेस खोला, मैं जाऊं पूछूंगा शायद जयदयाल देख के नहीं मानता, ज्यादा कोई देख कर है ये गीता प्रेस माले गए, बिल्कुल नहीं जाने का, बस परिचय होने से पता लगा भाई जी है, सेठ जी है, पहले गीता प्रेस है, ये जयदयाल देख कोई लेखक है, लेखक तो कल्याण में गई लेखक है, लेखक है, ऐसे ही जान जाता मैं। जीव जीते ज्ञान बढ़ता ही रहे, ज्ञान बढ़ता ही, भागवत में यही ज्ञानी है, भागवत में एक नाथ जी महाराज गीता लिखते हैं तो गुरु को प्रकरण हरेक अध्याय में एक प्रश्न, आधा प्रश्न, पूर्ण प्रश्न, प्रेम प्रश्न, इतना पहले गुरु की प्रेरण लिखेंगे ही लिखेंगे ही एकादश ध्यान में, एक रात ही भागवत है, भगवत रामायण भी हमने सुना। एक इस विषय से बिल्कुल हट करके दूसरा प्रश्न पूछा है कि उड़ीसा के अंदर बड़ी गरीबी और अनपढ़ लोग बहुत है, गरीबी में जी रहे हैं और अनपढ़ लोग बहुत है उड़ीसा में, वहाँ गांव गांव के अंदर ईसाई लोग पहुंच गए हैं और वो हिंदू भाइयों को कपड़ा और चावल का प्रलोभन दे दे करके ईसाई धर्म के अंदर परिवर्तित कर रहे हैं। अच्छा लाखों आदमियों को हिंदू मुस्लिम बनाए, ईसाई से बने, अब मुसलमान मारा तलवार पर, ये बड़ा वह लोभ है। और अपना जो सनातन धर्म है ये घट रहा है इस समय, सनातन धर्म घट रहा है इस समय में, हम साधुओं का क्या कर्तव्य है? कर्तव्य उनका हिंदू बनाने से पाछा, ईसाई पंजा उनको हिंदू बनाते, सैकड़ों में सैकड़ों बनाया है, अपने साधुओं ने काम क्यों है बनाया है, क्यों वो ईसाई बन गया उस ईसाई मत से या मिला इसे बहुत रुपया करोड़ करोड़ों रुपया था, करोड़ों रुपया ईसाई बने लग रही है। इंग्लैंड है और जैसे अमेरिका है, ईसाई राजधानी है, ये वे नहीं बनाते हैं, वे नहीं बनाते हैं। अमेरिका में बहुत हिंदू रहते हैं, गुजराती बहुत रहते हैं, सिख बहुत रहते हैं, उनको ईसाई नहीं बनाते, राज्य करते हैं। अब मुस्लिम पर बंदी बात वही है, और हिंदुस्तान में करते हैं उसे समाधि उनमें भी है। पर अमेरिका में रहते हैं, मंदिर अपना अपना नारा नारा मंदिर है, उनका आदर करते हैं, निराद नहीं करते। ये छोटे में जय बोलने वालों में होता है, जो बड़े होते हैं नहीं होता। असली औलाद खून बिना खिजे नहीं, बाबे लाद बादो बाद रोड दो रोड है रोड रोड दो लगा दिया। समझे नहीं महाराज, समझे नहीं, ये राजा का दोहा समझे नहीं हम, समझे मारवाड़ी भाषा है। असली औलाद, असली बेटा का कोई औलाद खून बिना खरीदे नहीं, कोई खून खत्म नहीं, कसूर बिना बिना कसूर नहीं मिले। गोला कुत्ता गुलाम बुचकाने माथे पड़े, गोला कुत्ता गुलाम उच बचाने माथे पड़े, और कुटिया देसी काम ढेरू रखो राजिया, ढेरू छोड़ते जाए छोट छोट बोलो खोटर में जाओ, अब खोटर में खोटर चिड़िया कूटे थे बाद काटने के लिए खोटने लिए नहीं कुछ नहीं। कोई आदमी मारवाड़ी होती जानता है, जिसने छुट्टियों में छुट्टियों ने पहले गाते करे ए थोड़ी मैंने खोटर कूटे वो खुद में ज्यादा लठ है, जानते हो ये जानते ये जानते मारवाड़ी जानते मारवाड़ी आज नहीं जानते शरण बनाने वाले खोटन कहने के लिए खोटन। मैंने कहा मैं रेदू रेदू कह मैंने तो गोला कुचा गुलाम बुझ गाने बातें पड़े बातें पड़े बुझे कूटियों देसी काम रेलू रखो राजिया शोट रखो हाथ शोट क्या शोट खोटन खोटन है पता है। रामक से ओटो से रोटो भी लेते छोटो या पट पालता है, रामक ओटो से रोटो भी ले तेरे छोटो या पट पालता है। हम लोगों ने लिखा है राम की ओटर से रोट मिले रोटी भगवान मिले, राम की ओटर से रोट मिलते तो छोट हो या पड़ पाता है छोट। जब शॉर्ट हो जाए बड़े बात है। ये बात है मैं तो कहूँ भगवान के हो जाओ, ये आते हैं आप कहो तुम भगवान के हो जाओ, जैसे हो वैसे ही, पापी से पापी भी अपीछे सुधरा चारा बजते मामरण भाग साधु मंत्र में भगवान के साधु माना चाहिए, उनको साधु मानना चाहिए, इनकार तो होता है साधु बना ही है, साधु मानना चाहिए, साधु रेव समन्तव्य, साधु रेव समन्तव्य, उनको साधु ही मानना चाहिए। क्यों? समय भविष्य निश्चय पक्का कर दिया अब बदल करूंगा, शेर दी भी ढीला हो गया इस बदल शेर दी कड़ी मिलने सस्ता था ही शेर ढीला ये हुए इस लोग बदल ढीला हो गया। समय व्यस्त रही नीचे पता निष्काम भाव के त्याग के आचार्य है, जैसे भक्ति आचार्य रामानुचार्य है ऐसे त्याग के निष्काम भाव के आचार्य है, निष्काम होना ही चाहिए। भाई जी को कहा अरे थारे में निष्काम भाव नहीं देख तो मैं किसे देखूंगा।